فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سورة البقرة مقصد سورة دے سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دونوں درس میرے سورة البقرة میں شروع ہے, اس لیے سورة البقرة ہو سکتا ہے آج اس درس میں اختتام کو پہنچ جائے, تو یہاں بھی سورت بقرہ ہے وہاں بھی سورت بقرہ ہے, تو ترتیب جو ہے ایک جیسی بن جاتی ہے. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, چھوٹا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 20 آیات, پہلا حصہ 100 آیات تک, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, اور چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل جو ہے وہ زیر بیان ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیات تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے, یہ اصل میں تشریح ہے سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ 3 گروہوں کا. انعمت علیہم مؤمن, مغضوب علیہم کافر, ظالین سے مراد منافق. مومنین کی 5 صفات اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا, ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی اللہ رب العزت نے ذکر کیے. دوسرا گروہ کفار کا تھا, ان کی صفات حکم دنیاوی اور حکم اخروی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا. منافقین کے 10 اوصاف. پہلی صفت, زبان پہ ایک بات ہوگی اور دل میں دوسری بات کو سمائے رکھے ہوئے ہوں گے. دوسری صفت, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اللہ کو اپنے خیال اور گمان کے مطابق. تیسری صفت, ان میں سمجھنے کے اعتبار سے شعور تک نہیں ہے, چوتھی صفت مرض منافقت میں مبتلا ہے، پانچویں صفت جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں، چھٹی صفت فساد کو اصلاح کا نام دے کر کریں گے فساد اور کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کل کے سبق میں اس کا تذکرہ ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس آیات میں منافقین کی ساتویں صفت کہ مومن کہ منافق مومنوں کو بے وقوف سمجھیں گے اور کہیں گے، انہیں منافق مومنین کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف، کہ مومن جو ہے یہ بے وقوف ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے منافقین کی ساتویں صفت کہ مومنوں کو یہ لوگ بے وقوف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا ایمان لائیے، کما آمن الناس جس طرح کا ایمان لا چکے ہیں الناس صحابہ، تو قالو کہتے ہیں یہ انؤمنو، آیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جس طرح کے ایمان لایا ہے بے وقوف، جس طرح کے ایمان لایا ہے بے وقوف، یعنی صحابہ کو بے وقوف کہا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ الا خبردار، انہم یقیناً یہ لوگ ہم السفہاء، یہی ہے بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لائیے، کما آمن الناس، جس طرح کے ایمان لا چکے ہیں الناس، الناس میں الف لام احد کے ہیں، مراد ان سے انسانیت میں کمال والے لوگ ہیں، انسانیت میں کامل لوگ مراد ہیں، جو کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس آیات میں کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے کسوٹی مقرر کری۔ ایمان لانا ہے کس طرح؟ صحابہ کی طرح، ایک یونٹ مقرر کر لیا، ایک سٹینڈر مقرر کر لیا، ایک ماڈل مقرر کر لیا، ایک روڈ میپ مقرر کر لیا صحابہ کرام۔ اسی طرح 137 نمبر آیات سے سورۃ بقرہ میں کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ہدایت والے تبھی بنیں گے, تبھی ضلالت اور گمراہی سے نجات پائیں گے, تبھی شیطان سے بچاؤ اور رحمان کے راستے پہ گامزن ہوں گے کہ جب اپنے ایمان کو صحابہ جیسا ایمان قائم کرے, اسے بنائے اسی طرح. اگر اعتراض کرنے والے یہاں پر اعتراض کر دے کہ کہاں صحابہ اور کہاں ہم, بلا صحابہ کی طرح بھی کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ صحابہ تو صحابہ تھے, وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے. جن لوگوں کے بارے میں قرآن یہ وضاحت کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک تحت الشجرۃ, حضرت آپ کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی, مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم میں ان سے راضی ہوں. تو قرآن جب ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں, تو صحابہ تو صحابہ تھے, ان کی طرح ایمان لانا کس کی بس کی بات ہے؟ تو ایک ہے ایمان قوت میں اور ایک ہے ایمان مومن بھی کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ مومن بھی کے اعتبار سے. یہاں پر جو تشبیہ ذکر کی جا رہی ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا, تو یہ قوت اور طاقت میں نہیں ہے. ان کے ایمان کی جتنی طاقت اور قوت تھی, قیامت تک کوئی اس طرح کا مومن بن ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارتیں دی. قرآن میں کوئی ایک آیات نہیں بتا سکتا, میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کہ کوئی اس کو اٹھا لے اور یہ مجھے کہہ دے کہ اس آیات میں صحابوں کی مذمت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی آنت بھی نہیں ہے. اگر ایک طرف آپ مذمت تو دوسری طرف اس کا جواب بھی ہوگا. ایک طرف اگر آپ قابل اعتراض نقطہ ہوگا تو آگے سے اس کا جواب بھی ہوگا. کل کے درس کے بعد حاجی صاحب اور غرور صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے بخاری کی ایک حدیث جو ہے, میں نے جو ہے ابو داؤد کی ایک حدیث ان کو بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھا جس کا نام حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہو گئی, آ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضرت مجھ پہ حج جاری کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا. جب اس نے کافی اصرار کر لیا, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا لے جا کے ان پہ حج جاری کیجئے, کیونکہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کی تھی تو اس کا حد کیا ہے, اس کو سنسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا, اس کو رجم کر کے جو ہے شہید کیا گیا, یعنی وہ جو ہے جو سزا تھی ان کو مل گئی. کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. جب ان کا گزر اس جگہ پہ ہوا جس مقام میں اس صحابی کو رجم کیا گیا تھا, تو دو صحابہ آپس میں کہنے لگے رجما رجمل کر دے, رجما رجمل کر دے. فلاں کو اس طرح پتھروں سے مارا گیا تھا جس طرح پاگل کتے کو مارا جاتا ہے. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. آگے بڑھ روایت میں حتی مر بجیبت حمار, یہاں تک کہ ان کا گزر ایک مرے ہوئے گدے پہ ہوا. شائلن برجلی, مردے پن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹانگیں اپنے اوپر کر لی تھی, پیٹ پھول چکا تھا تو ان کی ٹانگیں کیا تھی اوپر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا این فلان وہ فلان, وہ فلان فلان کہاں ہے جو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ نزانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر ہم ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزلا, دونوں اتر جائیے سواریوں سے. فکولا من جیفت حاضر ہوا, اور اس مردہ گدے کے گوشت سے ان کا گوشت کھائیے. اس نے کہا حضرت گدا پھر مرا ہوا آپ کہہ رہے کہ اس کا گوشت جو ہے آپ کا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو اپنے بھائی کے پیچھے جو باتیں کر رہے تھے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مرے ہوئے گدے کا گوشت کھائے. اس روایت کو ذرا ذہن میں رکھے, مقام اور درجے میں دونوں برابر ہیں. کیا مقام ہے؟ صحابہ ہے, کوئی اور تو نہیں ہے, صحابہ ہے. مقام اور درجہ ایک, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مقام اور درجہ کتنے ہیں؟ ایک, سیم ٹو سیم, ایک جیسے, ایک کلاس کے ایک استاد کے شاگرد. ٹھیک, جس کے پیچھے بات ہو رہی ہے وہ بھی صحابی ہیں, یہ بھی صحابہ وہ بھی صحابی. جس بات کا تذکرہ یہ لوگ اس کے پیچھے کر رہے ہیں اس نے وہ کام کیا بھی ہے, اس نے وہ کام کیا ہے. مگر جب بعد میں صحابہ جو اسی کلاس کے لوگ تھے جب اس کا تذکرہ کرنے لگے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غصے میں ہو گئے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تم مرے ہوئے گدے سے کچھ کہہ دیتے. کلاس ایک ہے, اس نے وہ کام کیا بھی ہے, مگر جب اس کا تذکرہ کیا تو گدے کی طرف اس نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم اس سے کھا لو یہ بہتر ہے. تو ہمارا کیا اس کے ساتھ کلاس برابر ہے؟ ہاں, صحابہ کے ساتھ ہمارا کلاس برابر ہے؟ اگر چودہویں صدی میں ایک آدمی اٹھ کلا ہو جائے اور وہ صحابہ کے پیچھے باتیں کرے, پہلے تو آپ اپنی سٹیٹس کو دیکھیں, اپنے مقام اور حیثیت کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد وہ باتیں آپ کرتے ہیں جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں ہے, وہ کام وہ باتیں جو انہوں نے سرے سے کیے نہیں ہے. تو میرا اگر بس چلتا تو میں آپ پہ خنزیر کا گوشت کھلا سکتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ ہے, وہ کام کیا دیے, مگر جب انہوں نے اس کا تذکرہ کیا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ڈانٹ پلا دی انہیں. تو آج جو لوگ صحابہ کے پیچھے دانستہ اور غیر دانستہ سارا کیا, ذرا جو ہے یہ یاد رکھیں, عوام کو میں کچھ بھی نہیں کہتا, کچھ بڑا بلا نہیں کہتا, عوام کا کچھ قصور ہی نہیں ہے. عوام اگر ہمارے عوام ہے یا کسی اور جماعت اور فرقے کے عوام ہے, ان کے علماء اور ہمارے علماء کرام عوام کو کلا نام سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عوام کلا نام ہے. خدا امیان زموں غیان بھی ہموں ملیان بسوار جنت تزدہ, اسی طرح کی باتیں وہ کر لیا کرتے کہ ہمارے بے نہیں یہ عوام اور ہم ان پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. مولوی کہتے ہیں مزے جس فرقے کے بھی ہو اس کے علماء کرام جو مولوی ہے ان کے مزے ہیں, عوام کو کیا سکھایا گیا ہے؟ مخصوص باتیں ہیں. یہ آپ کا دین ہے قرآن, کس نے قرآن کو کھولا ہے کہ آ جائیے اور قرآن کو سیکھ لیجئے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ بس کچھ مسائل ہیں, دیوبندیوں کے اپنے مسائل ہیں مخصوص, بریلیوں کے اپنے مسائل ہیں, قادیانیوں کے اپنے مسائل ہیں, پرویزیوں کے اپنے مسائل ہیں, اسی طرح سنیوں نے اپنے مسائل بنا لیے, شیعہ حضرات نے اپنے مسائل بنا لیے. عوام کو کیا آتا ہے؟ اگر ہمارے عوام ہے وہ بھی نہ سمجھے, اگر دوسرے فرقے جتنے بھی ہیں ان کے عوام کو کیا آتا ہے؟ آپ اس سے پوچھو قرآن کو تو مانتے ہیں نہ, وہ کہیں گے مانتے ہیں. اسے آپ بتائیں سورۃ فاتحہ کا مقصد کیا ہے, سورۃ فاتحہ کو ابتدا میں کیوں لایا گیا ہے؟ جواب دے سکیں گے؟ نہیں. قصور اور نقصان سارا جو ہے, نقصان جتنا بھی ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے. تو نقصان جتنا بھی ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے, اور مزے جتنے بھی کر رہے ہیں وہ بڑے جو ہمارے آگے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہماری کوشش اور جد و جہد یہ ہے کہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. قرآن کو سن لیجئے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ ہے, قرآن کو مانتے ہیں وہ کہیں گے ہمانی. تو جب قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو دیکھیے قرآن میں کیا ہے. اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ قرآن کے صحابہ غلط لوگ تھے, صحابہ نے یہ کیا صحابہ نے وہ کیا ہے, تو تم اسے بتاؤ کہ احادیث تو تم بھی نہیں مانتے. آپ کی احادیث کی اپنی کتابیں ہیں ان کو آپ مانتے ہیں, ہماری والی احادیث کی کتاب آپ مانتے ہی نہیں ہے. قرآن تو متفقہ ہے نا. قرآن کو اگر مانتے تو قرآن میں ایک آیت بتا دیجیے کہ جس میں صحابہ کی مذمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ صحابہ غلط لوگ تھے, برے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پا جانے کے بعد وہ سارے اسلام سے پھرنے والے لوگ ہیں. قرآن میں تو نہیں چاہیے اتنی بڑی بات, اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا. تو صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی نجات کے لیے ایک ماڈل بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا, کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کیا ہوگے؟ نجات پا دو گے. تو میں اعتراض کا جواب دے رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ صحابہ, وہ تو صحابہ تھے, ان کی طرح ایمان کون لا سکتا ہے؟ تو ایک ہے ایمان قوت میں, قوت میں یہ تو ناممکن سی بات نظر آ رہی. ہم تو بہت گناہگار ہیں, خطا کار ہیں. ایک ہے ایمان با اعتبار مومن بھی. مومن بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز کہ صحابہ نے جن چیزوں پہ ایمان لائی ہے ان چیزوں پہ آپ ایمان لائیں گے تو آپ کا ایمان ان کی ایمان کی طرح ہوا. آپ کا ایمان ان کی ایمان کی طرح ہوا, کس میں؟ مومن بھی کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ مومن بھی کے اعتبار سے. قوت کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے, قوت تو درکنار چیز, یہ ناممکن سی بات ہے. مگر یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مومن بھی کے اعتبار سے کہ صحابہ نے جن چیزوں پہ ایمان لائیے, امنت باللہ و ملائکتی و کتبی, یہ سب چیزیں صحابہ نے مان لی. ان میں سے ایک کا انکار بھی کرنا صحابہ کے ایمان سے اپنے ایمان کو الگ کرنا ہے. تو اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, تو لوگوں کی باتوں میں مت آ جائیے کہ فلاں آپ کا عقیدہ خراب کریں گے اور فلاں آپ کا عقیدہ خراب کریں گے. یہ قرآن بحیثیت مسلمان میں اپنے عقیدے کو قرآن سے عرض کروں گا. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے اور اپنے آپ کو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں, تو اس سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ اپنے عقیدے کو قرآن سے ثابت کرو گے. عقیدے کو کس سے ثابت کرو گے؟ قرآن سے ثابت کرو گے. عقیدہ جو سنی سے نئی باتوں سے ثابت نہیں ہوتی. عقیدہ کے لیے یا تو قرآن ہے اس سے ثبوت ہوگا, یا احادیث متواتر سے آپ عقیدے کو ثابت کریں گے. عقیدہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ ذہنی چیزوں سے ثابت نہیں ہوتا. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لائیے, کما آمن الناس, جس طرح کے ایمان لایا ہے صحابہ کرام نے, تو قالو کہتے ہیں یہ منافق, انؤمن کما آمن السفہاء, آیا ہم ایمان لائے جس طرح کے ایمان لایا ہے بے وقوفوں نے. پرانے زمانے کے منافق وہ صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے. آج کل کے میں نے کہتا فتوا جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا کسی پہ, مگر جو آج کل کے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, وہ اس آیات میں ذرا مراقبہ کریں کہ پرانے زمانے کے منافق صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے, تو قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے, الا انہم هم الصفا, یہ خود جو ہے بے وقوف ہے. تو آج کل کے جو صحابہ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, صحابہ کو برا جانتے ہیں, تو وہ خود ہی اس آیات میں ذرا مراقبہ کرے کہ وہ کیا ہے. ایک فعل کے وجود آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, کسی بھی فعل کو کسی بھی عمل کو وجود میں لانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ہوتی ہے اس کام کو اگر کسی مشہور لوگوں نے کیا ہے, کوئی بھی کام کسی مشہور لوگوں نے کیا ہے, تو یہ کام اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو فوراً لوگ اس کو مانیں گے کہ یار اس کام کے کرنے والے مشہور لوگ تھے, اگر ہم بھی اس کو کریں گے تو ہم بھی مشہور بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری صورت اور وجہ کسی فعل کو اور کسی کام کو وجود میں لانے کے لیے کہ اس کام کو کرنے والے آپ کے بڑے ہو, کون ہو, ابا و اجداد ہو, بڑے ہو, تو لوگ کہتے ہیں یار اس کام کو کرو, وہ کہتے کیوں, آپ کے باپ نے کیا ہے, آپ کے دادا نے کیا ہے, آپ کے پردادا نے کیا ہے, اس کام کو کیوں نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار چلو کر لیتے, بڑے نے کیا, ہم چھوٹے ہو کر کیوں انکار کرتے. اس آیات میں ان دونوں کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کرتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لائیے, کما میں کاف تشبیہ کے معنی پہ اگر لی جائے, جس طرح کے ایمان لایا ہے صحابہ کرام جو مشہور لوگ تھے, پشان داغ مشہور خلقو جو صحابو, تو اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ بھی مشہور ہو جائیں گے. یا دوسری معنی, اگر کاف کے معنی لام پہ کی جائے جس کو کاف تعلیلیہ کہا جاتا ہے, تو کاف بمانی لام, لما آمن الناس, اس وجہ سے کہ ایمان لایا ہے صحابہ نے, اسی وجہ سے کہ ایمان لایا ہے صحابہ, صحابہ ہمارے کیا تھے, ہمارے بڑے تھے, تو اپنے بڑے جیسا ایمان لائیے. تو یہ جو ہے فعل کی دوسری جو ہے وہ صورت ثابت, کیونکہ صحابہ مشہور لوگ بھی ہے اور صحابہ کیا ہے, وہ ہمارے بڑے بھی ہیں. تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, آیا ہم ایمان لائے, کما آمن السفہاء, جس طرح کے ایمان لا چکے ہیں السفہاء بے وقوف. سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے, اور سفیہ کہا جاتا ہے بے وقوف کو. سفیہ کسے کہا جاتا ہے؟ بے وقوف کو. قرآن میں بے وقوف تین قسم کے لوگوں کو کہا گیا ہے. کتنے لوگوں؟ تین قسم کے لوگوں کو قرآن میں بے وقوف کہا گیا ہے. ایک اس مقام پہ جو صحابوں کو برا بلا کہتے ہیں ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بے وقوف کہا ہے. دوسری مقام اللہ رب العزت بے وقوف ان لوگوں کو کہا کہتے ہیں جو بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی پیروی سے منہ موڑتے ہیں. بیان میں کس کی پیروی سے؟ ابراہیم علیہ السلام والسلام کی پیروی سے منہ موڑتے ہیں. تو قرآن نے ان لوگوں کو بھی کیا کہا ہے؟ ان لوگوں کو قرآن نے بے وقوف کا درجہ دیا ہے. جو بیان میں ابراہیم علیہ السلام والسلام کے طریقے سے منہ موڑتے ہیں تو قرآن نے ان لوگوں کو کیا کہا ہے؟ قرآن نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے, یہ لوگ جو ہے وہ بے وقوف ہے, ان کا عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. نے آیات نکال کے واقعی تو قرآن نے ان کو وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنْ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ کہ منہ نہیں پھیرتے. ابراہیم علیہ السلام اور سلام 130 نمبر آیات سورۃ بقرہ پہلا پارا, پہلا پارا 130 نمبر آیت. بیوقوف کسے کہا گیا؟ اس آدمی کو کہا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کے طریقے سے منہ موڑتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ اور منہ نہیں موڑتا عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام و سلام کے طریقے سے إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف کر لیا, جس نے اپنے آپ کو بیوقوف کر لیا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بیان سے منہ موڑے گا. اس نے کسی کے لحاظ نہیں کی تھی, کلیئر کٹ بات کی تھی بادشاہ کے سامنے, باپ کے سامنے, قوم کے سامنے, آپ کی پرواہ نہیں کی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وہ کام کر دی جس سے اللہ خوش ہوا. تو اس کے طریقے سے منہ موڑنا یہ بیوقوف آدمی کا کام ہے. اسی طرح پیغمبر تیسرا بیوقوف وہ آدمی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل پہ اعتراض کرنے والا ہے. کون ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل اور کام پہ اعتراض کرنے والا ہے؟ وہ بھی بیوقوف ہے. سورۃ بقرہ 142 نمبر آیات دوسرے پارے کا پہلی نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قریب ہے کہ کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے مَا وَلَّاهُمْ کیا بات تھی کہ پھر گئے یہ لوگ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي اس قبلے سے جس پہ یہ لوگ تھے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ان کی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھی, مدینے میں آ کر بیت المقدس ہو گئی, یہاں پر آ کر ان کی وجوہات بیان کریں گے. تو بیت المقدس سے وہ پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیرے گئے تو بیوقوف لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ اپنے پرانے قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف یہ پھر گئے. تو صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل پہ اعتراض کرنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ بیوقوف کہا. تو یہ تین قسم کے بیوقوف ہو گئے, صحابہ کو برا بلا کہنے والے بے وقوف, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز بیان سے منہ پھیرنے والے بے وقوف, اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فعل پہ اعتراض کرنے والے کیا ہو گئے؟ بے وقوف ہو گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ یہ صحابہ کو یہ منافق کیوں بے وقوف کہا کرتے تھے؟ یہ اس لیے کہ صحابہ ایمان کی وجہ سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت وہ نہیں برتتے تھے. صحابہ کرام کافر کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, خواہ کافر کوئی بھی کوئی سا بھی ہو, اس کی پرواہ کیے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں کا سر قلم کیا تھا. اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بدر کے مقام پہ ایک آدمی آیا, اس نے منہ پھیر دیا, دوسری طرف سے آیا اس نے منہ پھیر لیا, اس طرف سے آیا دائیں طرف سے اس نے منہ پھیر لیا, مگر جب پیچھے سے آیا اس نے وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ کون تھا آپ کو پتا ہے؟ یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. اس چیز کی پرواہ کیے بغیر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے, صلح حدیبیہ میں بات کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو وہ ہاتھ لگایا کرتے تھے جب باتیں کر لیا کرتے تھے. مغیرہ پیچھے کھڑے تھے, اس نے تلوار نکالی اور تلوار کے جس جگہ سے پکڑتے ہیں تسو تسو آئے وہ دستہ جہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے تلوار اس کے وار سے اس کے ہاتھ کو جو ہے مار. اس نے پیچھے دیکھا, اس نے کہا مغیرہ نہیں ہو, اس نے کہا مغیرہ ہو. اس نے کہا تم میرے ہاتھ کو تلوار سے مار رہے ہو, میں تو وہ آپ کا چچا ہوں جو ابھی تک آپ کے 18 دشمنیوں کو پال رہا ہے, اس کی رکھوالی کر رہا ہے. کیونکہ یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت خطرناک آدمی تھا, 18 دشمنی میں آپ کی جو ہو وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہوں. اس نے کہا جو بھی ہو تم پلیت ہو مشرک ہو, میرا پیغمبر جو ہے وہ پاک ہے, آپ اپنے پلیت ہاتھوں سے میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو نہ چھوئے. یہ لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جو ہے بہن تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, کسی کام کی عادت سے جو ہے مدینے پہنچے تھے. اس نے کہا کہ چلو بہن, چلو بیٹی کے گھر بھی ہو لیتے. جیسے گھر کے اندر داخل ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بستر اور چارپائی پہ پڑی تھی, یہ آ کے اس پہ بیٹھ گئے. جب بائیں سے اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر داخل ہو گئی, اس نے کہا ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اٹھا لیا. اٹھی, اس نے کہا کیوں؟ اس نے وہ بستر جو ہے اس کو لپیٹ لیا. اس کے بعد اسے کہا بیٹھ جائیے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ مشرک ہیں, انما المشرکون نجس, مشرک جو ہے وہ پلیت ہے, اور پلیت ہو کر آپ میرے پیغمبر کے پاس بسترے پہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات پہ انتہائی خفا ہوا, مگر کیا کرتا, میری بیٹی تھی. تو صحابہ اس طرح کے لوگ تھے. قرآن خود ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ولا یخافون لومۃ لائم, ولا یخافون لومۃ لائم, سورۃ مائدہ میں ہے, کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. ولا یخافون لومۃ لائم, اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے یار لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کو اٹھا دیا, باپ کا سر قلم کر دیا, ماموں کو مار گئے, چچا کے ہاتھ کو تکلیف پہنچا دیا. مگر وہ لوگ, اسی لیے تو نفخات الانس میں امام جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مست عشقند عاشقان دائم. امام جامی نفخات الانس میں وہ کہتے ہیں مست عشقند عاشقان دائم لا یخافون لومۃ لائم, جو عشق میں مست ہونے والے لوگ ہوتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی کے ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو صحابہ اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ منافق کہا کرتے تھے کہ یار صحابہ کو تو سیاست نہیں آتی. آج کل کے بھی لوگ کہتے ہیں نا یار یہ ٹھیک ہے قرآن بیان کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے, مگر ان کو سیاست نہیں آتی. بندہ اس طرح ہونا چاہیے جو اپ ٹو ڈیٹ ہو. اپ ٹو ڈیٹ کی معنی سمجھتے ہیں؟ زمانہ ساز, ہر محفل جیسا وہ ہو, ہر کسی کے ساتھ بیٹھے تو ان کی مجلس میں گل مل جائے, ہر مجلس میں بیٹھ جائے, ان کی مجلس سے ہونا چاہیے فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا فنکار بندہ ہے, وہ ہر فن مولا ہے, ہر محفل کو جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے, ہر محفل والے اسے جو ہے اپنا سمجھتے ہیں. اور صحابہ کرام یہ چیز تو ان کے اندر ہی نہیں تھی, کلیئر کٹ لوگ تھے, بے دینی پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے, خواہ باپ ہو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کے بیٹے تھے. فتح مکہ سے کچھ دن پہلے وہ کشنی میں بیٹھ کر جو ہے حبشی کی طرف ہجرت کرنے والے تھے. تفصیلی واقعہ واپس آ گئے, جب گھر پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے, اس کی بیوی تھی, اس نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا. جب ہاتھ رکھ لیا اس نے, اس نے فوراً ان کا ہاتھ جو ہے نیچے پھینک لیا. اس نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم مشرک ہو, میں مسلمان ہو گئی ہوں. مسلمان اور کافر, مشرک, میں پاک ہوں, تم پلید ہو, آپ کا ہاتھ مجھ سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ تھے صحابہ, تو ان کو لوگ بیوقوف نہیں کہا کرتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مشہور تابعی رہ چکے, اسے ایک مرتبہ شاگرد نے عرض کی, بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ضروری بات ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ, اسے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اگر صحابہ کے زمانے میں ہم موجود تھے اور ہم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ہم صحابہ کے بارے میں کیا تصور کر لیتے کہ صحابہ کون تھے؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ اگر صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ ان میں کوئی بھی جو ہے وہ عقل والا نہیں, سارے جو ہے وہ کیا ہے, وہ پاگل ہے. ان کے جو کام تھے تو آپ کہتے کہ یار یہ تو پاگل ہے. تو آج اسے شاگرد نے کہا کہ حضرت اگر ہم ان کے زمانے میں موجود تھے اور صحابہ ہم کو دیکھ لیتے تو ہمارے بارے میں وہ کیا رائے قائم کر لیتے؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر وہ کہتے کہ ان میں سے ایک بھی مومن نہیں, سارے منافق ہیں. سمجھ آئی؟ صحابہ اس طرح کے لوگ تھے, کوئی معمولی لوگ نہیں تھے صحابہ. آج کل کے لوگ تو کہہ رہے کہ یار یہ سیاست ہے. کیا چیز ہے؟ یہ تو سیاست ہے. اگر پوچھا جائے سیاست کسے کہتے ہیں, کانت بنو اسرائیل تسوس حمل انبیاء, حدیث میں کہتے ہیں بنی اسرائیل کی ان کی سیاست اولا انبیاء کرام کہاں کرتے تھے, انبیاء کیا کرتے تھے, تو ان کی سیاست کیا تھی؟ انبیاء کرام نے یہ اوٹ چھوڑ دیا, یہ چھوٹے چھوڑا نہیں. سیاست کا یہ لفظ سوچ سے ہے اور سوچ کے معنی ہے بندوں کے حقوق کی نگاہبانی کرنا, بندوں کے حقوق کی نگاہبانی کرنا, اس کو سیاست کہا جاتا ہے. ایک ہے پاکستان کا سیاست الکذب والمخادعات لحصول القیادہ, جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اقتدار کی حصول کرنے کے لیے. مولوی آئے گا وہ اسلام کا شوشہ چھوڑے گا, دوسرا آئے گا وہ کسی اور چیز کا شوشہ چھوڑے گا. یہ یاد رکھے کہ میرا تعلق کسی بھی جو ہے سیاسی جماعت سے نہیں ہے, ہم خالص غیر سیاسی اور غیر انتخابی جماعت ہے. ان چیزوں سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, مگر جو بھی اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو کیا وہ کہتے ہیں ہم اسلام لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, مگر جب پہنچتے ہیں تو اقبال فرماتے ہیں تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں تو کیا کیا نہیں ہوتا مگر وہاں پہنچ ہی سب ایک ہو جاتے. تو یہ کہتے ہیں پھر ان لوگوں کو سیاست نہیں آتی, یہ سیاست منافقت, یہ سیاست نہیں آتی ہمیں. یہ سیاست صحابہ کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے ان کو سیاست, کمپرومائز نہیں جانتے. اپ ٹو ڈیٹ بندہ ہونا چاہیے, ہر کسی کے ساتھ ہاں میں ہاں, میں آپ کا ہوں, میں آپ کا ہوں. حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اشد الناس یوم القیامت عند اللہ تجدون ذل وجہین, قیامت کے دن اللہ بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ انسان ہوں گے جو دورنگے ہوں گے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ, ایک ایک لوگوں کے پاس آ کر ان کے کہتے ہیں میں آپ کا ہوں, دوسروں کے پاس آ کے کہتے ہیں میں تو آپ کا دوست ہوں. صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی, بس جو بات تھی وہ ڈنگی کی چوٹ پہ تھی, کلیئر کٹ بات تھی. یہ نہیں تھی کہ یار یہ اس سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے نا, تکلیف تکلیف کی کیا ہے. تو صحابہ اس لیے یہ لوگ ان کو بیوقوف کہا کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم الصفا, خبردار یقیناً یہ لوگ هم الصفا, یہی ہے بے وقوف. الا حرف تنبیہ ہے, الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے کہ کہیں آپ, کل کے سبق میں نے کہا تھا مدد ضروری صاحب جو ہے باہر بیٹھے تھے وہ کچھ کام کر رہے تھے. الا حرف تنبیہ علماء اسے کہتے ہیں, جس طرح پشتوں میں ہم کہتے ہیں چھکو اور کھول, وہی بس روانی ذمہ دار کا نا بچے, یہ بھی کئی بچے غیر لگ اخوا دکھوا کی یا سستیا کے دوسرے نہ ذمہ دار وہ چھکو اور کہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ الا یہ چھکا ہے, یہ حرف تنبیہ ہے کہ خبردار کہ آپ ان سے متاثر ہو کر ان کو اچھا نہ سمجھے, عقل والا نہ سمجھے کہ یار لوگ تو یہ ہیں, کام تو ان لوگوں نے کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے خبردار یقیناً یہ لوگ ہم السفہا, یہی کتنی تاکیدات ہے, انا ہم ہم السفہا. اگر بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے روئی زمین پر تو یہ منافق کیا ہے. ولکن لا یعلمون, یہ آٹھویں صفت منافقین کی ہے, ولکن لا یعلمون, مگر یہ لوگ علم نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے. ان لوگوں میں جہل کا غلبہ ہے, علم ان لوگوں میں نہیں ہے. علم کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. من بعد ما جاءك من العلم, من بعد ما جاءك من العلم, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام علم ہے. یہ لوگ کیا کیا چیز کو علم سمجھتے ہیں؟ کوئی سرف کو علم جانتا ہے تو کوئی نحو کے پیچھے لگا علم, کوئی منطق کو علم سمجھتا ہے, کوئی کس چیز کو علم سمجھ رہا ہے. علم تو قرآن ہے. ہمارے استاد کے استاد کبھی کہا کرتے تھے اندری وادی تم مشغول ہے گودام, اندری وادی تم مشغول ہے گودام, سلم و قاضی مبارک میں خری, رنج در تحصیل منطق میں بری, چند خوانی حکمت یونانیان, حکمت ایمان یان راہن بخوان, لوہ دل از فز نئے شیطان بشو, اے مدرس درس قرآن ہم بگو. اور کیا چیزیں ہیں؟ آپ تو آپ کو منطق کی پڑھی ہے, آپ کو طب کی پڑھی ہے, قرآن اصل ہے, قرآن کو پڑھ لیجئے. آج والد صاحب کہہ رہے والدین کو فکر ہے بچے کو انگلش نہیں آتی, انگلش میں کمزور ہے, کمپیوٹر نہیں آتی, یہ چیز ہے. اللہ کے بندو کچھ قرآن کی طرف بھی توجہ, یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین آدمیوں کے نجات کے بارے میں, کس کو نجات ملی؟ کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکر رابعن فتہلک. کن عالمن, یا قرآن کا بیان کرنے والا بن جائیے, او متعلمن, یا قرآن کا سیکھنے والا بن جائیے, او خادمن, یا ان دونوں کا خدمت کرنے والا بن جائیے. ولا تکن رابعن, چوتا مت بن جائیے, فتح لب ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ما فیہا, دنیا جو ہے یہ سارے اللہ کی رحمت سے دور ہے, جو اس میں سے اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا ذکر اللہ او عالما او متعلما وما ولاها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے رحمت والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر یاد کرنے والے ہیں, قرآن کو بیان کرنے والے ہیں, قرآن کو سیکھنے والے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رحمت والے ہیں. اور یہ مشہور سی حدیث جو بار بار بیان کی جاتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین تم میں سے, کن تم خیر امت, تمام امت کو خیر امت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ خیر امت. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. تمام امت جو ہے وہ خیر امت ہے, اور ان میں سے تمام امت بہتر ہے, اور ان میں سے, ان بہتر میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں, سیکھنے اور سکھانے والے, قرآن کا استاد اور قرآن کا شاگرد, یہ اس بہترین امت میں بھی بہترین ہے. قرآن سے ایک نسبت ہے, ایک تعلق ہے, کسی کی مولا نصیب کرے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے قرآن فہمی نصیب ہو گئی اسے اللہ نے بڑے خیر سے نواز دیا. معمولی چیز ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون, لوگ جو چیزیں جمع کرتے ہیں یہ قرآن اس سے کئی گنا بہتر ہے. کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی بینک بیلنس, کوئی ڈگریاں, کوئی کیا کوئی کیا, اللہ فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون. 58 نمبر آیات سورۃ یونس. وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, ایک شاعر کہتے ہیں رزینا قسمتن جبارفینا, رزینا قسمتن جبارفینا لنا علم وللجهال معلوم, فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. وہ فرماتے ہیں رزینا قسمت الجبارفینا, اللہ نے ہمارے درمیان جو تقسیم کی ہے ہم اس پہ جو ہے خوش ہے, راضی ہے. لنا علم وللجهال معلوم, کہ ہمیں اللہ نے علم سے نوازا ہے اور جاہل لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے. فإن المال يفني عن قريب, مال پہ تو عن قریب پناہ آنے والی ہے. وإن العلم يبقى لا يزال, علم تو وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی, اس پہ زوال نہیں آنے والی. تو اللہ نے ہمیں جو ہے لازوال چیز سے نوازا ہے. میاں مال کیے چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس مننا من لم یتغن بالقرآن, میری امت میں سے نہیں ہے وہ بندہ جس کا دل قرآن سے, قرآن کے ذریعے سے, دنیا کے مالوں سے جو ہے بے پرواہ نہیں ہوا. بخاری میں الغنا غن النفس, مالداری وہ دل کی مالداری ہے, اور دل کو بے پرواہی اور مالداری کس چیز سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن قرآن ہے. فضیل ابن عاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ, اس کو سکون نہیں آ رہا تھا, اطمینان نہیں آ رہا تھا, بے چین تھا. تو اپنے وزیر کو کہا یحییٰ برمکی کو کہ کسی عالم کے پاس مجھے لے جائیے. واہ کیا لوگ تھے. بادشاہ کو بھی یہ پتا تھا کہ سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. عالموں کے پاس وہ لوگ سکون ڈھونڈتے تھے کیونکہ عالم ان کو قرآن بتاتے تھے. آج کل کے لوگ سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کوئی ٹی وی میں, اور کوئی جو ہے تن تکور میں, موسیقی میں, کوئی جو ہے سیر سپاٹے میں. کالام گئے تھے, رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز پڑھ لی, کھانا کھایا, اس کے بعد باہر گھومنے کے لیے نکلے. جب باہر نکلے تو ہوٹل تھے, ہوٹل کے سامنے جو ہے کھلی جگہ تھی, تو اس میں جو ہے موسیقار بیٹھے تھے اور ڈس گل گل کر رہے تھے. تو میں نے دوستوں کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ موسیقی ہے, یہ پروگرام ہے, محفل ہے, یہاں پر تو خاص لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں پر کمرے ان کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ لوگ جو ہے سکون کی غرض سے یہ لوگ آئے ہیں اس مقام پہ. یہ چیزیں تو وہاں پر بھی تھی نا, وہاں پر بھی کسی کو لا کے جو اپنے بیٹک میں بٹھاتے ہو یہاں پر یہ پروگرام کر لیتے. مگر یہ لوگ آئے تھے سکون کے پیچھے کہ کلام میں ہمیں سکون ملے گا, مگر یہاں آ کر بھی ان کو سکون نہیں ملا. تو آگے سے یہ فارمولا جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں, سکون قرآن میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کی وجہ سے. قرآن کے کئی نام ہیں, ایک نام ہے ذکر اللہ, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے, ذکر کے معنی ہے یاد. قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سننے سے سننے والوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ یاد آ گیا کہ نہیں؟ رب العالمین, الرحمن, الرحیم, مالک یوم الدین, ایک ایک لفظ کو پڑھنے والے کو اور سننے والوں کو اپنا اللہ یاد آ جاتا ہے, اسی لیے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. لوگوں نے تسلی کی چیز کو چھوڑ دیا, اطمینان اور سکون کو. تو ہارون رشید جو ہے اپنے وزیر کو کہا, کسی عالم کے پاس لے جائیے. ایک عالم کے پاس گئے, اس نے جو ہے کہا آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ہارون رشید نے اپنے وزیر کو کہا کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہے, اسے دیجیے. باہر نکلے, ہارون رشید نے کہا میرا دل جو ہے پٹ رہا ہے, کسی اور کے پاس لے جائیے. دوسرے کے پاس لے گئے, اس نے بھی خوشامد سے کام لیا. اس نے کہا کچھ ہے؟ ہاں ہے, دیجیے. بادشاہ کو وزیر کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے پٹ رہا ہے, کسی کے پاس لے جائیے. اس نے کہا یہاں پر ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا شاگرد, مگر وہ بادشاہوں کے ساتھ ملنے سے گریزا ہے, نہیں ملتا. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. فضیل ابن عیاض نے جو ہے دیا لگایا ہے, سامنے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. جیسے یہ دونوں تھے وزیر اور بادشاہ, آج یہ دنیا کا بادشاہ ہے ہارون رشید تقریبا. جیسے فضیل ابن عیاض کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی, وہ تو جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے, فوراً جو دیے کو جو ہے پھونک سے بجھا دیا. اور بجھاتے ہی چھوٹا اس کا کمرہ تھا, جا کے چارپائی کے نیچے چھپ گئے, بڑے آدمی تھے. بادشاہ نے کہا کہ عالم یہی عالم ہے, مگر اندھیرا ہو گیا, ویسے نہ کہ اندھیرا سے فائدہ اٹھا کے کہیں نکل نہ جائے, تم اس طرح کرو کہ دروازے میں کھڑے ہو جاؤ اور میں اندر جا کے اس کو ڈھونڈتا ہوں. اندر جا کے ڈھونڈنے لگا, ایک چارپائی کے نیچے, دوسری کے نیچے, ایک جگہ پہ وہ بوڑھا آدمی تھا, چپ کے بیٹھا تھا. جیسے اس کا ہاتھ اس پہ لگ گیا, اس نے فوراً پکڑ لیا. اس نے کہا ہارون رشید, قبر کے کیڑوں کے لیے جو ہے اپنے جسم پہ کافی گوشت کو چڑھایا ہے. جب اس نے یہ سن لی, اس نے کہا فضل اور بھی نصیحت کیجئے. اس نے کچھ باتیں آگے سے کی ہیں, اس کے دل کو سکون مل گیا. آخری بات جو اس نے کی تھی فضیل ابن عیاض نے وہ یہ تھی کہ اے بادشاہ آج تم بادشاہ ہو, عوام کے ساتھ, اللہ کے بندے کے ساتھ منہ معاملہ کرو کہ قیامت کے دن اگر ان بندوں کا اللہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے تو آپ کو کوئی شکایت نہ ہو. اس نے یہ بات سن لی, وزیر کو کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا دیجئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کس لیے ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے آپ یہ چیز مجھے دے رہے ہیں, نکل جائیے. اور یہ میرے ساتھ آپ ایک وعدہ کیجئے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے وعدہ کرے کہ مانوں گا. اس نے کہا مانوں گا کہ آئندہ میرے دہلیز پہ قدم نہ رکھنا, نہ آنا, کسی قیمت پہ بھی نہ آنا, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے ملنے کی مجھے. جب باہر نکلے اوپر بڑھیا بیٹھی تھی دوسرے منزل میں, بڑھیا نے کہا کہ تمہیں خود ضرورت نہیں ہے, تو ہم تو ایک ہفتے سے جو ہے وہ کھائے پیے بغیر رہ رہے ہیں, ہم پر رحم کیجئے. ہارون رشید جب نے جب یہ سنا واپس آئے, اس نے کہا کہ یہ بھی لیجئے اور بھی میں جو ہے اپنے وزیر کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس. اس نے کہا ابھی تو میں آپ سے کسی قیمت پہ بھی نہیں لوں گا, آپ تو ابھی وعدہ خلافی کر رہے ہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ, تم دوبارہ آ گئے. یہ لوگ تھے, یہ علماء تھے, کسی کی جان اور وجاہت, کسی کے مرتبے اور مقام سے متاثر والے لوگ نہیں تھے. وہ جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کوئی مجھے کیا کرے گا, مجھے کیا کرے گا, بادشاہ کیا کر سکتا ہے. تو بنا کل لا یعلمون, بات ہو رہی تھی علم کی. علم میں ایک سکون ہے, ایک مزہ ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کل لذۃ ستفترق بفراق الروح من البدن الا لذۃ العلم والعمل, کہ جتنے بھی مزے اور خوشیاں ہیں جب انسان کا روح اس کے بدن سے پرواز کر جاتا ہے وہ سارے مزے ختم. الا لذۃ العلم والعمل, علم اور عمل کا ایسا ایک مزہ ہے جو موت کے بعد بھی بندے کو محسوس ہوتا ہے. قرآن کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے, قرآن کے درس میں ایک بندے نے ایم بی اے بھی کیا ہے, وہ دنیاوی چیزیں ہیں, میں اس کے اگینسٹ نہیں, جو میں نے خود بھی پڑھا ہے, تھوڑا بہت پڑھا ہے. یہ چیزیں دنیا کے ایک ہنر کے درجے میں ہیں کہ اس پہ ہم دنیا کمائیں گے. عام کلی ہے, ٹھیک ہے, ایم بی اے ہے, ماسٹر ہے, یہ ہے وہ ہے, آنکھیں بند ہو گئی آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے قبر میں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کے چراغ کو بخش لیتے, آپ نے یار ایم بی اے کی ہے جس کی آج کل جو ہے کافی جو ہے ویلیو تھی, چلو آپ کو بخش لیتے. نہیں نہیں, یہ دنیا کی چیز ہے. دنیا کے ساتھ آخرت, قبر, ان کے لیے بھی تیاری ہے, اور وہ تیاری کس سے ہم کریں گے اس کا نصاب قرآن ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی جو آپ کے گھر میں ہے بیٹیاں ہیں بیویاں ہیں, ان سب کو آپ درس میں جو ہے شمولیت کی دعوت دے لائے قرآن کے لیے. قرآن کے بغیر جو ہے وہ عقیدے اور عمل کی اصلاح ناممکن ہے. تو اللہ منافقوں کے بارے میں فرما رہے وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے, یہ نہیں جانتے, یہ علم کا فقدان ہے. تو یہ آٹھویں صفت منافقین کی ہے کہ یہ جاہل ہے, ان میں علم کا فقدان ہے. وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں کو ایمان لائیے, کما آمن الناس, جس طرح کی ایمان لا چکے ہیں صحابہ, تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن الصبح, آیا ہم ایمان لائے جس طرح کی ایمان لایا ہے بے وقوف لوگ. الا خبردار, انہم یقیناً یہ لوگ, ہم الصبح یہی ہے بے وقوف, ولیکن لا یعلمون, لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے, یہ لوگ جانتے نہیں. وہی ذاتی لڑوں کلا چوئی رشدیتا آمنو, ایمان روڑے, کما آمن الناس, پشان دہاری چی ایمان روڑے دے صحابو, یا دوج آغنا چی ایمان روڑے دے صحابو. قالو وائی دے ان امن کما آمن الناس, آیا مگا ایمان روڑوں کما آمن الصفا, پشان دے ایمان دے بے وخفانو. الا خبردار, انہم یقیناً بھی ہم الصفا, ان دی دی بھی وقفان, ولیکن لا یعلمون, لیکن بھی نہ پوئے گی. دوست احباب جو ہے وہ درس کی پابندگی کرے, بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے, دیر سے نہ آئے, اور اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو درس کی دعوت دیجیے. بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, جو بیمار ہمارے اس درس میں ہیں, گھروں میں بیمار ہے, اسپتالوں میں ہے, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجل دائمہ نصیب کرے. جن کی جتنی بھی شریع آجاد ہے اللہ ان کی شریع آجاد کو جو ہے پوری کرے. جن کی جو ہے جو کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے اللہ ان کو اس مشکل سے نجات دے. جن کے کاروبار نہیں ہے اللہ ان کو حلال کاروبار نصیب کرے، جن کے کاروبار ہے اللہ ان کو حلال کمانے کی جو ہے توفیق دے، اللہ ان کے کاروبار میں اور بھی خیر اور برکت کا نزول کر لے، اللہ جو ہمارے اس درس میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں کو خیر اور برکت سے بھر لے، اللہ ان کو ہر قسم کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات دے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہمیں استقامت علی الکتاب استقامت علی الدین نصیب کر لے، اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ وصلی اللہ